ci wa mo dañ koy sagana parce que souvent caractère ñoy ñoy and d'accord wa d'accord mais mëna nek na tamit yeneen caractère lay joxe aussi wa manam dañuy sagane ñeneen wa motax yow avec ay bi nan nga mëna waxe nit ñi nan leen dem leen liggéey heure bo leen grawul bo leen wacce rek ngeen dund c'est que lool dafa non seulement dafa duppoul ak alcorane duppoul ak sunna duppoul ak usul ay yi ñi ko jangala wa sa di ngeen jangal lool ci souffle ne non duppoul ak dara ci principe alcorane ak sunna duppoul ak usul fiqh duppoul ak dara non mais lool vraiment ko wax moy wala ni xamul dara yalla sam non non ga ñu la ñu def xol lu tax janguñu bu mu ci mo digal nga dina ma ra la ñe ki won non ma lu ma jax non mais sérieusement c'est impressionnant et puis non et puis affaire ko bu jox ci fa andak señ quoi señ parce que yow julli non fa andak señ quoi non mais ñaka xam gi mo indi audace bi non ñaka xam la parce que bu fekkentone xam nañ duñu am audace est ce xam nga lool ko xam en fait c'est pas parce que ragaluñ yalla bon yakaruma vraiment que ni ragaluñ yalla c'est parce que dañ xamul mais on fait c'est dañuy ligué aussi tam ko la xam na ligué non ah non si bon ligué bon c'est pas grave hein après bo len wacce rek ngeen julli ñu woyofal len mbiri tranquillement et bon écoutez hein ligué len moy sen gagne pain hein seul paré ngeen julli mais salatul khawf lan motax ñu def ko salatu musayafa lutax ñu def ko han esprit lan motax ñu instauré ko wax leen bu fekente ni liguey bi mëna la téré julli légui wax ma ngir yalla lan motax ñu né guerre bo leen ci nekké non ba ngi seen kanam yeen nga xex heure julli jot na ñu né quand même julli leen mais ngen ñu def le ranger mais le façon lool non mais lool mo la wara wone mu julli wu c'est au-dessus de tout parce que guerre ni ngi ay jax wu ngi ay jaxé la ñi ciowé waaw mais soy do non mais ko sa tentation la sax wax sa salatu Moussa Ayafal oh lan motax ñu def ko nga xamantene même bo dé daw di dox di julli nga def ko lan motax ki fièvre bu teub ci lal ci lalam ñu nan ko julli même bu fekente ni sax bo démé ba mëno nga jullé ak say xef wa te yel oui on kay patron bi kessé mo dafa nga bayyi ah non franchement non mais wax léen ma ngir yalla légui lolu indi léen mako wax léen ma différence bi am ci lolu ay mu xawalat rek la manam ay xeyna li non peut-être bokul ndax nangam non c'est que fi kon nangam non wax len ba fi lu len neex ay jasi wa jasi mo gëna neex xom la jasi la ko ba ci dëgg fi ñari fan bo amul salaire wa dem lekk ji keur samba mais ki jasi la ni ciom bu jëgë fi wa non jasi wax len ma ngir yalla rek wa mu doon ñaan gatt mom ci jaasi la ko ñaan voilà non fi yeen ngi xex kat la yeen ngi xex ya jakarlo ngi c'est que yeen imaginer xam nga salatu khawfi dañ ko def en groupe lay amé mais salatu musayafa kenn mo koy def moy boudé groupe la dañ imam bi day taxaw ranger gaay deng julé ki ben raka parce que souvent guerre ci biti lay amé donc day julli kon ñaar lañu julli quoi ñaar raka ci lepp ci julli a partimis donc day julli ñeen ñu ben raka ñom ñu dem mu jog ki ñi ci dess ñew mu julli ak ñom ben raka bi ñom ñu jog mortali seulement ñi ci dess jog bon lolu moy bu fekkete ki bi nekku ñu seen kanam manam noni djublu wuñ qibla mais buñ djublo qibla mom dañ leen di ranger la ay ranger légi ñu xat ñaari rangé yu tollo ñu manam rangé yu jëkki dañuy tollo rangé yu mujjii ci nombre de rangé soit ñaari rangé wala ñaar ci kanam ñaar ci ginnaw wala ñett ci kanam ñett ci ginnaw et cetera suñu su imam bi dé julli parce que dañoo jakkar ak non bi bu imam bi kabaré day kabar seug ruko day kabar ñom ñaar ñepp ñu taxaw kabar ndok ginnaw imam bi bu imam bi taré fatiha avec sar ruko ñom ñep ñu ruko ando buñ sigué ñom ñep ñu sigué ndo mais bu sujoté ñaar ñu ñëk ñoy sujud d'accord manam sappi ñu ñëk ñoy sujud d'accord manam comme ben sappi budé ñaari sappi la donc ben sappi bu ñëk bi moy sujud bi ci dess taxaw d'accord bu fekente na nak sujudu manam bu fekente na ñenti sappi la ñaar ñu ñëk ñoy sujud d'accord mais ra ñaari taxaw suñu imam bi jugaté manam su imam bi sujoté ru ba tok ba djuk bu djogé ba taxawat bi tari benen fatiha ak sa ñom ñu dogu sujoot manam ñu ci ginnam sujoot taxaw sujoot toga sujoota djugat buñ djugaté nak dañuy dem ci kanam fekk ci imam bi ci kanam sapp yi nekkon ci kanam ñom ñew delu ginnaw arrière buñ delo ginnaw arrière ñooñu légui buñu ruko ñoo ñepp ñoy ruko ndawat d'accord parce que lool mo gëna depp ak maduta lool day wone man rek sharia man kenn ku ci ne da ngay profiter ci imam bi au maximum d'accord bu ruko ay djup taxawat hein imam bi gaay sujootat gaay ci ginnaw buñ sujoot dañuy taxaw bu imam bi déme ba nga xamné tok na pour taaya rek dess gaay da du sujoot tok ki fekk ci wat imam bi ñu taay sul bu diini sama koy am diini mo wala lolu moy bu fekke non bi ci kanam la ne bu non bi nekké ci ginnaw wala ci yenen ci moy bu ñëkk bi ngay def benen melo bi ngay def quoi moy da ngay sap da ngay ñeemi ñi dañuy taxaw fele taxawé né bu gaay kabaré imam bi day kabar seug yo ay façon la nak wa mais yi ñoo ci gëna général dal bu imam bi day kabbat taxaw tari fatiha ak sar ñu jëk ñi taxaw ni légui bu ñu taxawé ñom dañuy def ndok mom ba imam bi sujjuut ba wara juk ba kabarat juk bu kabarat le juk ñom duñu kabar dañuy juk rek dem day juk dem taxaw fa gaay la taxaw pour jakkalo ak non bi ñom lepp lañu def ndok imam bi hein ñu jëk ni waaw rakka bu jëk dañ koy def ndok imam ba mat mais ñom sul duñ seulmal duñ wax dara dañuy jog rek dem jakarlo ak noni gaay yele ñu doon jakarlo ak noni ñew nak ñom kabar ci ginnaw imam bi imam bi bu joggé taxaw après mu bu ñewé ba bañu julli ba tok buñ togué wara taaya légui imam bi xom ko dafa wara taaya légui ñom dañuy jog mo tali sen dañuy motali sen rakka bi benen rakka bi dañuy motali legui nak après bu ko rafé ñom ñi ci dess ñom buñ motale rakka bi imam bi selmele ñi ci dess ñom ñu ñew doga ñew motali sen rakka bop ñom d'accord legui do sa fait ñom ñep am nañu jakarlo nañ ak imam bi waaw d'accord ñu ñu taxaw lañu fa waaw imagine lolu bu fekke ci cadre de danger bobu non la té lolu moy bu fekente né mais bu fekente né Moussa ya fa la moy xex bi amna réellement manam ñepp ngi doorenté instant bobu puis ñu 2 ans de ko ñi voilà 2 yoy julli jot té julli bok nga japp né fim toll xex bi du jeex fek takku sa par exemple ci téréwul da ngay julli téréwul da ngay julli mo xam da ngay daw fari jalan aw rukbanam da ngay daw wala da ngay taxaw da ngay julli instant bobu boy julli nak sharia dula wax ne la da ngay seug ko siggi ak ni ki di te dal parce que lolou dañ lay ray mais da ngay julli li nga meuna def nga def ko mouvement yi nga meuna def nga def len mouvement yi nga munul def nga def ko ci sa xel ba pare wax prononcer li nga wara wax ci moment yoy mais terewul da ngay julli legui nañ xol ka bobu la bi mo jaro bi lettre de demande dispense ok men mo wax ma ngi len di ñaan giir yalla ku am non na mo wax bu fekente ni fi lañ la mayul nga baña julli wax ma motax même médecin bi nga xamantene day opérer bu opérer bu bayé opération bi dem julli ji waji dé su julle su fuko deful heureu julli bi day wessu dañ nan ko del opérer di julli wala ci sa xel li nga meuna wax nga wax ko mouvement yi nga def le ci julli be julli mom ken do lako bayilo abadala kulli xal wala nañ mo wax ngir yalla rek nañ ma leral lol yi point bu fekente mais bu nekk ci ki bobu non par exemple ci jang ci Moussa Yaho bi quoi wa ni gay nga ciow jasi wa nga julli ci sa xel nga julli ni nga mene wa après so paré do fi defat dara do fa yapp deux wa d'accord julli nga ok lol la mais vraiment non c'est quoi le jarne de mon lettre de motivation c'est li mo koy def mais bu ci ay ligue bon vraiment ci ay ligue wayo te besoin yi gëna naturel da ngay dem def diko def wa wa bima nekké xalé benn bu sama yaay musna ma wo man ko way ma ngi ñu xaarat bal ma da am lu way def munama so bëggona dem ci wala bi est ce da ngay wax xaaram lu lu xaw lu dem sa ta lolu legi julli nak julli mom julli ngay xaru te contrat salarié salarial yépp amul kenn ku ci ku ñuy wax fi naan way dañuy compter ñaata wax ngay dem ngay absenter pour dem ci ses besoins yow deudeu xam nañ ni ci tu besoin notre julli tagut mo gën di nafi non nañ wax rek asalkum billah so sumu diktafon bu dexo bu ko di top yow abdallah ibn abbas xolalu wax radiyallahu anhu radiyallahu anhu waaji dafa juk mom beutami dafa am problème bi mi ki médecin yahoud bi ne ko dama lay fajj sino da ngay gumba munako wa bax munako wa munako me nak il faut nga meuna tok journée bi 24 heures nga tok rek do djok lolou nga ko meuna def ma fajj la muné do kon baxna parce que kon numay def ak samay djulli té pourtant xam nga sharia may nako muné me numay def ak samay djulli baye ma gumba graw fi ko ko do bonal bon Sénégal Sénégalais kon yalla ñu yalla sam sum la bi dañu wéddi yalla ñu yalla sam dénga kon xéewal gi suñu borom subhanahu wa ta'ala néna bi melal gaay watay mune fa ma outitum lepp lo xamantene def nu len ko jox min sey in ci mbir mu lu meuna don fa mataw pomit rek la bul hayat dunya bu dundu aduna gi pomit la xam nga lu pomit pomit moy éphémère dal non wa kay moy gis nga bu tawé amna wi taw di ci bak wala fo souf sini da ngay gis lo xamantene day xawa wex di yobale ay di yobale xobu garab yek yoy loloy pomit donc du dara lepp luñu len dox fi pomit aduna la d'accord lu pomit aduna wa ma indallah waye la fa yalla mom khayrun mo gën fu non seulement mo gën wa abqa mi mo gëna sax aussi la fa yalla mo gën ma para mo gëna sax té julit bi da koy xam lool fi ci aduna da koy jëk ndax xéewalu yalla gi ko yalla defal bala allah rañu lil ladina ñeël na gaay nga xamné amanu gëm nañ wa té ñom kat ala rabbim ci seen borom kessé ya tawakkaluna lañu wëru di wakilu ci ñom wal ladina gaay nga xamantene kay mo wax leen seen melom nu ñu mel yajitani buna dañuy moytandiku kaba ira ismi way mag yay bakar wal fa waxat ak njombu tifi ñun lool lañuy moytandiku dootu duñ ko def dañ koy daw luñu man bakar ñu magi wa idha ma sa yo xamne lu mu reey wala lu mu tuti ghadibu mer nañ wala luñu mer hum ñom yar suru na dañuy jéggalé lool tam bokku ni ci jikko yoy mer dañuy jéggalé walladheena ak gaay nga xamne istijabo dañu wuyu li rabbi sen borom lu len sen borom wax ñing ko ci wuyu wa aqamu ta dañuy taxawal as-salata julli de wa amrun te sen bir nak shura ak waxtan la ak diso la bayno mu sen digeunte dañuy diso moy consultation wa deg na tam ci tele bi ci wala fi ku ne l'islam dafa wax démocratie arrêté islam waxul démocratie Non, wa manam ak togn buñu len togné hum ñom yantasiruna ñom dañuy dimbeulante bon d'accord on compte sur victime centre aide quoi voilà ndax wajza'u sayyi'atin payu ñaawteef mom sayyi'atun ñaawteef la rek misruha bu melni mom waaw budé waji lu ku jugge fele lu mu meuna def dañ la no grawul bayi len ko rek dedet waye nak nit ki ñu togn mom individuellement fa man afa bu fekk kep ku balé jéggelena wa aslahati mu yewenal waam jéggelena jéllal wa aslahati mu yewenal fa ajruhu fayamnum ala allah ci yalla yalla ko warlul bopam yalla neena man kok ma koy fayal sama bop dana ko fay luddul jeex innahu wa li wer won moy bur yalla mom la yahibbu soppul avalimina ton kat yi de d'accord fi dafa dekk ci kon djukko wa individu ñok buñu len togné voilà centre aide pour comprendre injuste bon wa on té nak kep ko xamni tane apprendre individuellement wa té nga balé di jël le ci yewi la djigul voilà kok mom na xamni payam yalla moko gallu bopam collectif à l'individu voilà lu yak société bi mom nako fi ñepp jël niñ duma waaji mu djugé ci ciom wa aye su fekente nak kenn yow lañu togn laluñu sharia bi laluñu diine ji laluñu ki garawul balen ko wala man intasara wala ginnane man kep ko xamne intasara dimbali manam dimbali manam to fayuna wala sakku ñu dimbali ko ci kaw togn bobu manam laj ne justice pour justice soit faite ba'da zulmi ginnaw togn gogo fa ulaika ñooñu kat ma alayhim amul daral war ci ken kaw min sabir ci yoon yoon daal yoon daanu len c'est possible aussi quoi voilà oui oui yoon daanu len buñ ma toñe mo ne xa fayu inna ma li am ba dess moy as-sabil yoon daal ala alladheena mi ngi teggu ci gaay yi nga xamne yadhlimuna ñoy toñ annasa nit ñi way yabhuuna te ñuy sakku fil ard ci kaw suuf ñuy beew way yabhuuna ñuy beew fil ard ci kaw suuf bi ghayril haqqi ci lu amul benn deug teguñu dara ci deug ñu yaq ci ko fuf ci luñ teggul deug ulaika yoy la gay de ñaaw gi ñu ñaaw li ñuy def ak bon gi ñu bon soufey gi ñu soufey ci daraja fa borom bi subhanahu wa ta'ala taxna suñu borom junju len junju gu sori ne lahum ñel la len adabun bugal alimun bu reey reey reey bu metti metti astaghfirullah bugal bu metti waye nak ah wala man waye giñ na ni ki nga xamne sabara dafa muñ de xam nga wax la buñ ko tuñ toñ mu fayu garawul mais waye wala man giñ na ni ki nga xamne sabara dafa muñ wa ghafarate mu jéggalé inna zalika li wer bu wor moy bobu le mbir mu juñju ko tamit juñju gu sori yi wané riya yu jikko jojo ak rafet gi mu rafet la giñ na ni min bok na ci azmil umur mbir yi gëna dogu la mbir yi nga xamantene yoyu vraiment ku mag mo koy def borom jikko ju rafeté ko man duu de resolution comme ni ko tatu wa wa wa yoyu tamit ay melo la yo xamanteni suñu borom faanata la dafa defal xewal gaay nga xamanteni ñom ñoko amé wa manam dal suñu borom faanata la téréwul manam yoyu ay xewal la yo xamanteni daf leen daf ko def manam kenn ku ci nek bo leen xolé kenn sama borom faanata defal na xewal jami ci walu gog wa motax nak xewal gi gëna mag moy alquran sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak top yoonu nit ñu bax ni deug la nak xéewal aduna aral ak yoy xéewal le mais fek ci kaw nga jëfëndiko ko jariñoko comme ni nga xamne non lañ ko tuddé won ci Zulqarnayni ak ak ko mesal asa ke gaay ne nekkon sur ko fi ñaar borom ñaar tor yoy ci jotta yi nga xamne ñom ñoo wessu wala ni ñu leen tuddé won kon ñu yalla ñaan suñu borom xano tara mu boole nit ñi nga xamantene ñoom lañuy defal xewal ñu daal di yëm fofu benen yoon inshallah ñu yeggale ci walu gogo wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.